أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم senden başka ilah yok ben nefsime zulmettim seni her şeyden tenzih ederim beni affet Rabbi a'udhu bike min hamazati şeyatîn. Allah'ım şeytanların dürtmelerinden sana sığınırım. Ve a'udhu bike Rabbi en yahdurûn. Yanımda hazır bulunmalarından da sana sığınırım. Rabbena âtina. Allah'ım bize ver. Fid dünya haseneten. Dünyada iyilikler ver. Ve fil âhirete haseneten. Ahirette de iyilikler ver. Ve qina azâben nâr. Bizi ateşin azabından koru. Rabbena ufirli. Allah'ım beni affet. Ve li valideyye. Anamı, babamı affet. Velil müminine, bütün müminleri affet. Yevme yekumul hisab, o dehşetli, çetin hesap gününde. Rabbi şrahli, Allah'ım göğsüme genişlik ver. Ve yessirli emri, işimi bana kolay kıl. Vehlül ugdeten min lisani, dilimdeki düğümü çöz Allah'ım. Yefkahu kavli, ki insanlar sözlerimi kolayca anlayabilsin. Amin ya mu'in bi hurmeti Taha ve Yasin. Alemlerin terbiyecisi olan Allah'ımıza yaratıklarının nefesleri adedince hamdü senalar olsun. O Allah ki Adem'in Allah'ı, Nuh'un Allah'ı, Hud'un ve Salih'in Allah'ı, İbrahim'in, Lut'un, İsmail'in Allah'ı, İshak'ın, Yakub'un ve Yusuf'un Allah'ı, Eyyub'un Allah'ı, Şuayb'ın ve Musa'nın Allah'ı, Harun'un Allah'ı, Davud'un, Süleyman'ın, İlyas'ın ve Elyesar'ın Allah'ı, Yunus'un, Zekeriya'nın, Yahya'nın ve İsa'nın Allah'ı ve adı dört kitapta övülmüş olan Efendimiz Ahmet'in Allah'ı sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın peygamberlerine selam olsun. Yaratıcımız son kitapta kelam-ı kadiminde biz kullarına şöyle buyuruyor. Ve mekeru mekrallah. Vallahu hayrul makirin. Onların tuzakları var. Allah'ın da tuzağı var. Allah tuzak kuranların en hayırlısıdır. Bu güzel ülkemizde bir seçim arifesine girdik. Allah izin verirse pazar günü oyumuzu kullanmaya, kanaatimizi ortaya koymaya gideceğiz. Allah'ım memleketimiz hakkında, bayrağımız hakkında, dinimiz hakkında en hayırlı olan neyse bize o sonucu göstersin. Amin. Bu memlekette, bu millete şu anda kurulmuş olan bazı tuzaklar var. Çıkartılmış olan bazı fitneler var. Efendimiz Aleyhisselam'ın yüzyıllar önce söylemiş olduğu hadis-i şerif tahakkuk etmiştir. Diğer bir sürü hadisinde olduğu gibi bu hadis-i şerif de tahakkuk etmiştir. Ne buyurdu benim sultanım? El-kufru milletu vahide. Küfür tek millettir. Ateist, putperest, komünist, faşist. Aklınıza ne geliyorsa, ist mist, ne geliyorsa, İslam'ın karşısındakilerin hepsi tek millettir. Yahudi, Hristiyan, Budist, Brahmanist, ne geliyor aklınıza? İslam'ın karşısında, İslam'ın içinde olmayan aklınıza ne geliyorsa bunların tamamı küfürdür. Ve Sultanım Aleyhisselam bunların hepsini bir kefeye koymuş, İslam'ı başka bir kefeye koymuştur. Bunların tek bir gayesi, tek bir derdi vardır. Bozulmamış olan dini bozmak ve İslam denen Allah nizamını yeryüzünden silmek. Herkesin özgürce yaşadığı, insanların koyduğu hükümlerle ortaya çıkmak. Allah'ın koyduğu hükümler mi daha önemli? Bunlar insanların hükümlerine daha fazla önem veriyorlar. Ve ülkemizdeki Müslümanları üç cenahtan çekmeye çalışıyorlar. Üç tane tuzak kurulmuş vaziyettedir şu anda ülkemizin Müslümanlarına. Bu tuzak kuranlardan bir tanesi hangi fırkadır? Şiilerdir. Şiilik ne demektir? Sözüm ona Hazreti Ali taraftarlığı. Bu bir paravandır. Bu bir posttur. Koyun postudur. Bu koyun postunun altında bir kurt vardır. Kurt nedir? Ebu Bekir kafirdir, Ömer kafirdir, Osman kafirdir, Ayşe kafirdir. Bu kurtların kalbindeki budur, dillerindeki budur. Buna şiilik denir. ülkemizde Caferilik adı altında hizmet yaparlar. Neden? Çünkü Şiilikten Müslümanlar tiksinir. Niye tiksinir? Çünkü kanla hizmet yaparlar. Kanla ilmi anlatmaya çalışırlar, ilmi aktarmaya çalışırlar. Ehli sünnete düşmandırlar. Şiilik dediğiniz anda aklınıza ilk olarak bir şey gelmek zorundadır. Tarihi boyunca hiçbir zaman savaşı Yahudi ya da Hristiyanlarla olmamıştır. Şiilerin, yani kökü İran olanın, İran'ın tarihi boyunca bütün savaşları ehli sünnetle, yani Sünnilerle olmuştur. Hep Sünnileri kesmişlerdir. Ne Yahudi'ye ne Hristiyan'a bir tane kurşun sıkmamışlar, bir kılıç sallamamışlardır. Bu düşmanlık nereden geliyor? Bu düşmanlık Ebu Bekir'e, Ömer'e, Osman'a, Ayşe'ye olan düşmanlıktan geliyor. Sahabeye düşmanlık eden peygambere düşmanlık etmiştir. Peygambere düşmanlık eden sapıtmıştır. İşte örnek ortadadır. Şiiler Caferilik adı altında biz ehli sünneti, biz Müslümanları Caferiliğe, daha kolay bir dine çekmeye çalışıyorlar. Muta nikahı denen bir zina, Muta adıyla kılıf olarak ortaya konmuş bir zina ile gençlerimizi kandırmaya çalışıyorlar. Bak, ehli sünnette Muta nikahı caiz değil ama bizim mezhebimize gelirsen 50 lirayı bastırırsın istediğin kıza, Muta nikahını kıyarsın, 2 saat, 3 saat her türlü keyfini yaparsın, sonra da boşarsın. Bizim mezhebimiz böyle rahat bir mezhep. Bu bir mezhep değildir, bu sapıklıktır. Allah'ın Resulü Aleyhisselam şöyle buyurmuştur. Her kimin elinin altında muta nikahlı, geçici nikahlı eşi varsa boşasın. Çünkü Allah benim ümmetime mutayı haram kılmıştır. Allah Resulü Aleyhisselam Allah'ın haram kıldığı bir şeyi bize zikretmiştir. Ama Peygamberimiz Aleyhisselam'a bağlı olmayanlar, onun ümmeti gibi görünen, takiye yapan ama ondan kopuk olanlar mutayı caiz göstermişlerdir. Ve ülkemizde gençleri muta nikahıyla kandırıyorlar. Şiilik ismini kullanmıyorlar çünkü Sünniler Şiilikten tiksinir. Biz Caferiyiz diyorlar. Allah bunlara hidayet nasip etsin. Amin. Bunlar bir taraftan ülkemizin, milletimizin insanlarını, Sünni Müslümanları bir fitneye doğru çekmeye çalışıyor. Bu bitmiyor. İki tane daha fitne var. Diğer taraftan Vehhabiler. Yine kanlı bir mezhep. Suudluların İngilizlerle anlaşıp Sünnileri kestiği bir mezhep, Vehhabilik. Abdülvehhab denilen bir yarım alimi kandırıyorlar ve insanları keserek iktidara geliyorlar. Şu andaki Suud'un atası kim? Arabistan'daki Suud'un Abdülvehhab'dır. Kanlı alim, kanlı adam. Babasının ve abisinin bu sapıktır, dal ve mudildir. Bunun peşinde gidenler ateşe koşuyor. O iki alimin kendi kanları hakkında söylediği böyle bir fetva da vardır. Buna rağmen bu sapık mezhebin takipçileri çoktur. Neden? İslam'ın 10 emrini 3'e indirmişlerdir. Efendimiz Aleyhisselam'ın 100 bin hadisini 30 bine indirmişlerdir. Yani kolaylaştırma adı altında dini tahrif etmişlerdir. Bir taraftan Şiiler çekiyor, bir taraftan Vehhabiler çekiyor. Diğer taraftan bitmedi. Bir de içimizdeki Fransızlar var. Diyalogçular. Onlar bizi Vehhabi yapmaya çalışıyor. Öteki taraf bizi Şii yapmaya çalışıyor. Diyalogçular da bizi Hristiyan yapmaya çalışıyor. Bunlar da Müslüman Hristiyanlar. Fenerli cimbomlular. Hem Fenerli hem cimbomlu bunlar. Hem Müslüman hem Hristiyan olmaz kardeşim. Ya Müslüman olacaksın ya Hristiyan olacaksın. İslam batılı reddeder. İslam'a girdikten sonra diğer dinleri reddetmek zorundasın. Kabul edemezsin, o ritüelleri yapamazsın. Ben hem cumaya gideyim hem pazar kiliseye gideyim diyemezsin. İki dinli olmaz. Olmaz. İki cinsiyetli olmayacağı gibi. Ya erkeksin ya dişisin. Hocam çocuk doğuyor ama onda iki tenasül uzvu ortaya çıkıyor. İki cinsiyet. Bunun hükmü nedir? İslam'da her şeyin hükmü verilmiştir. İki cinsiyetli, yani hem erkeklik uzvu hem dişilik uzvu olan bir çocuğun idrarını nereden yaptığına bakılır. Fıkıhtaki hükmü budur. İlk idrarı nereden yapmışsa aile o çocuğu ona göre çıtırır. O çocuğa ona göre elbiseler alır. Din de böyle bir şeydir. Museviliği kabul eden Hristiyanlığı ve İslam'ı reddetmiş demektir. İslam'ı kabul eden diğer bütün bozulmuş şeriatları reddetmiş demektir. İşte bu üç grup bizi üç tarafa çekmeye çalışıyorlar. Allah bizi muhafaza etsin. Amin. Ayaklarımızı kayırmasın. Amin. Ne hikmetse bu üç grup söz konusu İslam'ı yıkmak olduğu zaman, söz konusu ehl-i sünneti bitirmek olduğu zaman birleşiyorlar ve ittifak kuruyorlar. İttifakları öyle bir geniş kitleye ulaşıyor ki kafatasçı partilerle, solcu partilerle, komünist partilerle beraber olabiliyorlar. Tek bir dertler oluyor, ehl-i sünnetin yıkılması. Osmanlı'yı cet olarak kabul etmiş, ata olarak kabul etmiş ehli sünnet Müslümanların devreden çıkması, Türkiye'nin ikinci bir Mısır'a dönmesi, tek dertleri bu. Ülkenin yıkılması, insanların birbirine kurşun sıkması. Allah bu fitneyi üzerimizden bertaraf etsin. Amin. Bize dayanma gücü versin. Amin. 1400 senedir bu savaşı hep ehli sünnet olarak biz kazandık elhamdülillah. İnşallah bu sefer de biz kazanacağız. Çünkü biz doğru yoldayız. Allah doğruların yanındadır. Efendiler, benim bu akşam daha çok girmek istediğim mesele, bu üç sapık fırkadan, bu bizi bozmaya çalışan üç fırkadan şu anda gördüğüm en çok fitne çıkartanı. Bu akşam onların üstünden biraz gideceğim inşallah. Kimdir bunlar? Oy vermek şirktir diyen Vehhabiler. Oy vermek şirktir. Şu anda bütün Vehhabiler cuma namazlarından sonra adamlarını namaz camilerin önüne yayıyorlar. Camilerin önünde kitapçıklar, küçük küçük kağıtlar ve CD'ler dağıtıyorlar. Gerçek İslam. Türkiye'deki insanlar bozuk İslam yaşıyor çünkü. Bunlar gerçek Müslüman. Arabistan'dan gelmişler buraya. Gerçek İslam'ı bize öğretecekler. 200 sene önce çıkmış İngiliz'in İslam'ı, İngiliz'in Müslüman'ı Vehhabiler 1400 yıllık ehli sünnete İslam'ı öğretmeye gelmişler. Ellerinde birer CD, birer kağıt. Türk devleti bir müşrik devletidir. Bu devlete oy verenler müşriktirler. Her kim oy vermeye gidiyorsa, elini o oy pusulasına atıyorsa, imzasını atıyorsa o müşriktir diyorlar. Bu büyük bir yalandır. Büyük bir fitnedir. İslam'da olmayan bir şeyi İslam'da varmış gibi göstermek bid'attır. En büyük bid'at budur. Müslüman olan bir insana müşrik demekse ben müşrik olmak istiyorum demektir. Dediğin adam müşrik değilse sen müşrik olursun. Bunda %50'lik durum vardır. Bu iş %50'ye bakar. Bu fitneyi nereden çıkartıyorlar? İlimleri eksik olduğu için, nakıs olduğu için, hoca olmadan, talebeliği bitirmeden hoca oldukları için ayet-i kerimeleri salt olarak okuyorlar. Bir ayet görüyorlar ve direkt hüküm veriyorlar. Sen bu ayet-i kerimeye göre müşrik oluyorsun. Allah Allah. Bu hükmü verdikten sonra 10 tane ayet-i kerimeyi reddetmiş oluyorlar. Nasıl böyle sapıkça hükümler verebiliyorlar? Çünkü mezhepleri yok. Mezhepsiz adam kuduz köpek gibidir. Hangi ayeti, hangi peygamberi, hangi sünneti ısıracağı belli olmaz. Keyfine göredir o. Bir gün Muhammed Aleyhisselam'ı ısırır, bir gün Musa'yı ısırır, bir gün o sünnetini ısırır, bir gün İmam-ı Azam'ı ısırır, bir gün Ebu Bekir Ömer'e sallar, bir gün öbür ayeti siler. Mezhepsiz bu adam. İmamı yok. Sınırları yok bu adam. Keyfine göre ayetlere hüküm veriyor. Vehhabilik demek mezhepsizlik demektir. Bu mezhepsizliğin neticesinde böyle bir fetva vermişlerdir. Dünya geleninde nerede oy veriyorsa insanlar bunlara müşrik yaftası yapıştırıyorlar. Oy vermeyin ha diyorlar. Sakın, sakın oy vermeyin. Görüşlerini bir ayet-i kerimeye dayandırıyorlar. Ayet-i kerime şudur. Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler kafirlerin ta kendileridir. Bu ayet-i kerimeyi delil alıyorlar. Bu ayet-i kerime ne demek istiyor? Her kim Allah'ın indirdiği kitaba göre hareket etmezse, bu kitabın bütün hükümlerine iman etmezse ve bu hükümlerin tamamını yaymak için çalışmazsa, bunlar kafirlerin ta kendileridir. Şimdi bunlar bu ayet-i kerimeyi alıyor ve kafasına göre bir mana veriyor. Ha, şu anda Türkiye Cumhuriyeti şeriatla yönetilen bir devlet olmadığı için, laiklik ya da demokrasi denilen bir sistemle yönetildiği için bunlar müşriktir diye hüküm veriyor. Bu müşriklere kim oy verirse onlar da müşriktir diye genelleme yapıyor. Ve ülkenin %98'ine müşrik damgası basıyor. Bu büyük bir yalandır, büyük bir palavradır. Bu sapıklığa neden düşüyorlar? Çünkü ayet-i kerimeleri, ayetleri tefsirlerle beraber okumuyorlar. Alimlerle beraber okumuyorlar. Her işin bir ehli vardır, bir ustası vardır. Annenin bir ilaca ihtiyacı olduğu zaman ilaç yapmazsın, eczaneye gidersin. Çünkü ilacı yapmanın, ilacı oluşturmanın, ilacı oraya getirmenin ustası eczacıdır. Yok, ben eczacıya gitmem, ben kendi işime kendim bakarım. Çiçeklere, bahçelere giderim. Oradan gerekli olan çiçekleri toplarım, öğütürüm, pişiririm, annemin hapını kendim yaparım. Diyemezsin, bu senin işin değil, bu eczacının işi. Bu olay nasıl bir sapkınlıksa, eczacı olmadan eczacı gibi davranmak ve ilaç yapmaya kalkışmak nasıl bir sapkınlıksa, ayeti kerimelerin tefsirlerini bilmeden, bir müfessir olmadan ayetlere hüküm vermek de böyle bir sapkınlıktır. Ayetlere kafana göre hüküm verirsen Vehhabi gibi olursun, Şii gibi olursun. Ayşe anamıza kötü kadın dersin. İftira edersin. Bismillah. Zikrettiğim ayeti kerime. Ayetin evvelinde Mevlamız kimleri anlatıyor bize? Her ayetin bir sebebi nüzulü vardır. Yani iniş sebebi. Bu sebebin nüzulü bilmeden, bu ayet hakkındaki yorumları yani tefsir alimlerine, müfessirlere bakmadan hüküm verdin mi? Sapıtırsın ve saptırırsın. Dal ve mudil olursun. Ayetin nüzulü sebebi ne? Yahudilerle alakalıdır. Yahudi alimleri ayetin evvelinde Allah'ımız diyor ki Yahudi alimlerine biz Tevrat'ı verdik. Korumalarını da bu alimlere verdik. Bunlar keyiflerine göre ayeti kerimeleri değiştirdiler. Allah'ın hükmüyle hükmetmediler. Keyiflerine göre hükümler verdiler ve şöyle dediler. Bunlar Allah katındandır. Halbuki Allah katından değil. Allah'ın öyle bir ayeti yok. Bunlar ayetleri kendilerine göre hükmettiler. Kendilerine göre çevirdiler. İşte Allah Teala bunlar hakkında diyor ki onlar kafirlerin ta kendileridir. Bu sapık Vehhabiler ne yapıyor? Yahudilerle alakalı olan ayeti kerimeyi alıyor, Müslümanların üzerine yaptalıyor. Ve diyor ki oy vermeyin. Bunların kafası aynen İslam'ın ilk fitnesi haricilerin kafasına benziyor. İmam Ali kimle uğraştı en çok? Hilafete geldikten hemen sonra haricilerle uğraştı. Biz senin halifeliğini kabul etmiyoruz. Sen kafirsin dediler. Hazreti Ali gibi adama kafir diyen ayva yemiş demektir. Haricilik İslam'ın ilk fitnesidir. Vehhabilerin ceddi haricilerdir. Kökeni oraya dayanır. Kafa aynı kafa çünkü. Bir adamın ne olduğunu anlamak için işine bakacaksın. İşine, fiiline he, bu adam da aynı işi yapıyor. Bu adam da bundan denir. İmam Ali rahmetullahi aleyh. Allah şefaatine nail etsin. Amin. Hutbeye çıktı mübarek. Sahabe içindeki en alim kişi. Halifeliği döneminde hutbeye çıktı. Hutbe verirken şöyle bir cümle kurdu. İki insan arasında hükmedeceğiniz zaman Allah'ın ayetlerini ve Resulün sünnetlerini öne alın. Hükmedeceğiniz zaman, buranın altını çiziyorum dikkat edin. Haricilerden bir tanesi ayağa kalktı. İmam hutbede çıkmışken insanlar konuşur mu? Hutbe farz namazı gibidir. Namazda nasıl konuşulmazsa imam hutbeye çıkmışken konuşamazsın. Yanındakine şit bile yapamazsın. Cuma'nın farzlarındandır. İmam Ali gibi adama, halifeye kalktı harici ne dedi? İnil hukmu illa lillah ya Ali. Ey halife de demiyor, edepsiz. İnil hukmu illa lillah ne demek? Hüküm ancak Allah'ındır. Şimdi Hazreti Ali ne diyor? Herhangi biriniz iki adam arasında hüküm vereceği zaman Allah'ın ayetlerini ve Resulü'nün sünnetini öne alsın. Hükmünü onlara göre versin, kafasına göre vermesin. Bu ne diyor? Hiç kimse hüküm veremez, sen de buna dahilsin. Hüküm sadece Allah'ındır. Diye Hazreti Ali'ye sözüm ona laf sokuyor. Hazreti Ali'ye ders vermeye çalışıyor. Adam cahil olduğu zaman kafasına göre hüküm verir ve karşısındakini kendisi gibi cahil zanneder. İmam Ali ne diyor? Orada Hazreti Ömer olsaydı ne yapardı? Cevap verir miydi? Vermezdi. Direkt hutbeden aşağı iner kellesini kopartırdı. Ama fitne Hazreti Osman zamanında başladı. Ondan sonra devam etti ve büyümeye devam etti. Kıyamete kadar bu fitneler artmaya devam edecek. İmam Ali ne diyor? İlmin kapısı diyor Efendimiz Aleyhisselam onun hakkında. Bak mübareğin cevabına. Söz doğrudur ancak mana yanlıştır. Söz doğrudur ancak mana batıldır. Söz ne? Söz ayettir. İnil hukmu illa lillah. Hüküm ancak Allah'ındır. Şüphesiz ki hüküm ancak Allah'ındır. Bu bir ayettir. Kimse bu ayeti inkar edemez. Ama sen bu ayete keyfine göre mana veriyorsun. İmam Ali devam ediyor. Allah Teala Kur'an'da şöyle diyor adama. Eğer karı kocanın aralarının açılmasından korkarsanız, erkeğin ailesinden bir hakem ve kadının ailesinden bir hakem gönderin. Bunlar barışmak isterlerse Allah onların aralarını bulur. Hakem gönderin diyor Allah Teala Kur'an'da bize. Neyi anlatmak istediği mesele? Erkekle kadın evlendi, iyi anlaşamadılar, sorunlar ortaya çıktı, kavgalar ortaya çıktı, boşanmak istiyorlar. Boşanmadan önce Allah Teala biz müminlere bir şey tavsiye ediyor. Erkeğin ailesinden salih bir hakem, kadının ailesinden salih bir hakem birleşsinler, konuşsunlar. İkisinin sorunlarını konuşsunlar. Allah iki hakem seçin diyor. Madem hüküm yalnız Allah'ın, Allah Kur'an'ın diğer ayetinde niye iki tane hakem seçin diyor. İmam Ali hariciye bu cevabı verince harici kilitleniyor. İşte bu Vehhabiler harici kafasıdır. Bir ayetten kafasına göre hüküm çıkartır ve yaftalar, 10 tane ayetin hükmünü ortadan kaldırır. 10 ayeti reddetmiş olur. Halbuki akaid usulünde bir tek ayeti inkar eden kafir olur. Tek bir ayet. Bir harici, bir Vehhabi ise bir ayetin hükmünü ortaya koymaya çalışırken onlarca ayeti yok saymış olur. Böylece müşrik dedikleri insanların sebebiyle kendisi müşrik olmuş olur. İşte Vehhabiler, şu andaki Vehhabiler bize oy vermeyin derken tek amaçları, gayeleri var. Hükümetin zayıflaması, ülkenin zayıflaması, bir kaosun ortaya çıkması ve ikinci Mısır olması. İkinci Mısır olsun, ülke zayıflasın. Neden? Çünkü ülke kuvvetli olursa cemaatler kuvvetli olur. Cemaatler kuvvetli olursa insanlar kolay hizmet yaparlar. Kolay hizmet yaparlarsa biz insanları saptıramayız. Ben bundan 15 sene önce ev ev sohbet yapardım. Gittiğim her evde bir şey söylerdim. Kardeşler, bak buraya hep gençler geliyorsunuz. Aman ha 10 kişiyi geçmeyin. Sanki terör faaliyeti, uyuşturucu satıyoruz sanki. Sanki kopya CD satıyoruz, korsancılık yapıyoruz. Aman 10 kişiyi geçmeyin ha, alıp götürürler bizi. Gittiğim her evde bunu diyordum. Ama bugün şunu diyorum kardeşler, mahallenize ne kadar genç insan varsa Allah rızası için internet sayfamıza davet edin, Allah rızası için sohbet meclisimize davet edin. Ne kadar insana faydalı olursak, ne kadar insana bir iki ilim öğretirsek bu bizim kurtuluşumuzdur. Allah'ın dinine ne verdin? Ahirette o senin yanındadır. Namazım, niyazım, orucum bunları beni bağlar. Bunlar benim Allah'a olan borçlarım. Ama Allah bunun yanında bir şey ister. Benim dinime ne verdin? Vehhabiler bunu istemiyor. Vehhabiler şu ortamdan rahatsız. Buraya gelmiş 100 tane gençten rahatsız. Vehhabiler internetten dinlenen 1000 tane, binlerce insanın dinlediği bu sohbetlerden rahatsız. Neden? Ehl-i sünnet itikadı yayılmaya devam ediyor. 1400 seneden beri gelmiş olan o ağacın kökü yayılmaya ve kuvvetlenmeye devam ediyor. Bunlar rahatsız. Şiiler rahatsız. Ne istiyorlar? Eski bozuk hükümetler, İslam'a karşı hükümetler geri gelsin. Bu yüzlerce insanlık cemaatler dağılsın. Yine korka korka sine sine onar kişiye sohbet yapsınlar. Neden oy vermek şirk diyorlar anladınız mı? Bundan dolayı diyorlar. Mısır'da ehli sünnet olan bir parti baştaydı. Darbe yapıldı. Yahudi'nin desteğiyle, Firavun'un torunu Suud'un desteğiyle darbe yapıldı ve ehli sünnet devrildi. Şu anda askerler Mısır'ı yönetiyorlar. Bu ehli sünnet partisinin bir altında bir parti vardı. Ne partisi bu? Selefiler partisi, Nur partisi. Vehhabilik demek de Selefilik. Kardeşim, bu nasıl iş ya? Sen hem diyorsun ki oy vermek şirk, hem de Mısır'da parti kurmuşsun. Bu ne perhiz, bu ne baklava? Sen samimi değilsin. Sen sahtekarsın. Sen takiyecisin. Senin niyetin bozuk. Senin niyetin İslam'ın bu ülkeden yıkılması, bitmesi. Senin niyetin tekrar o eski kara günlerimize, o berbat günlerimize geri dönmemiz. Senin niyetin emniyet güçlerinin, yukarıdan baskıymış emniyet güçlerinin kızların başındaki başörtüsünü yırttığı günlere geri dönmemiz. Senin niyetin bu. Sen bunu istiyorsun. Ey Vehhabi, ey sapık Müslüman, sen bunu istiyorsun. Bundan dolayı oy vermek şirktir diyorlar. Bir mümine kafir diyenin kendisi kafir olur. Allah Resulü Aleyhisselam böyle buyurdu. Başka bir Buhari hadisinde şöyle buyuruyor. Ehli kıbleyi tekfir etmeyiniz. Ehli kıbleyi tekfir etmeyiniz. Bize kardeşlerimiz bazen soruyor, hocam etrafımızda bazı Şiiler var. Bize kafir diyor, biz onlara kafir diyemiyoruz. Biz niye kafir diyemiyoruz? Vehhabilere biz niye kafir diyemiyoruz diye bize böyle mesaj yolluyorlar. Biz doğru yoldayız. Biz ana gövdedeyiz. Bunlar bizden ayrıldı. Bunlar da ana gövdede gidiyordu. Ayrıldılar. Ayrıldıkları için bize kafir diyorlar. Biz doğru yolda olduğumuz için onlara kafir diyemeyiz. Bizim farkımız var. İşte Vehhabilik böyle bir akımdır. Böyle bir paralel dindir. Paralel cemaat gibi. Vehhabilik de bir paralel dindir. İslam'ı yıkmak, ehli sünneti yıkmak ve yeni bir din, İngilizlerin istediği bir din ortaya koymak. Yeni bir devletle beraber, İslam'a soğuk bakan bir devletle beraber insanlara yavaş yavaş batıl fikirlerimizi empoze etmek. İslam'ı anlatacak ehli sünnet hocaları olmadığı zaman meydan kime kalacak? Koyunlar olmadığı zaman meydan keçilere kalır, çakallara kalır. Çakallar sohbet yapmaya başlayacaklar. Şu anda Zeytinburnu'nda da bu Vehhabilerin sohbet yerleri var. 8 kişi, 10 kişi, 7 kişi. Kocaman yer tutuyorlar. Para nereden geliyor? Suudi Arabistan'dan geliyor. Vehhabilerin kökeninden. Oradaki vakıflardan buraya para akıyor. Biz 100 kişilik cemaatiz. Buranın kirasını ödeyemiyoruz. Adam 10 kişi kocaman yer tutmuş. 10 kişi gidiyor. Neden? Orada bir bakıyor diyor ki şefaat şirktir. Şefaat istemek şirktir diyor. Müslüman bunu bir duyuyor. Bunlar diyor sapık kardeşim. Kaçıyor gidiyor. Çoğalamıyorlar. Neden? Ehli sünnet değil. Kalbe hitap edemiyorsun. İlmin yok. Allah Teala bu sapıkların şerrinden bizi emin ve muhafaza etsin. Amin. Gri bir annesi olan varsa biri çıkacakmış da yer istiyorlar. Araba önünde değil. Amaçları, gayeleri Müslümanları zayıflatmak, bölmek, oy potansiyelini düşürmek, başa tekrar solcuları getirmek. Şu anda ülkemizin dışındaki tek toprağı Halep bölgesindeki Süleyman Şah Türbesi'dir. Orada bizim küçük bir toprağımız vardır Türkiye Cumhuriyeti'nin. Şu anda o Süleyman Şah Türbesi, orada askerlerimiz var. Bir bölük asker. O türbenin etrafı çevrilmiş durumda. Sarılmış durumda. Kimler tarafından çevrildi? Vehhabiler tarafından. İnternete hemen bir video koymuşlar. Videoda ülkemizi tehdit ediyorlar. Tehdit ne? Kelimesi kelimesine buraya aldım. Şimdi okuyorum. Vehhabilik neymiş anlayın. O videoda, o tehdit videosunda o Vehhabiler bir açıklama yapıyor. Bizden olmayanlar şirktedir. Ve onu terk edin. Şimdi Vehhabi %90'ı, dünyanın %90'ı ehli sünnettir. %5'i Vehhabi, %5'i Şii'dir. Bu Vehhabi ne diyor? Bizden olmayan, Abdülvehhab'a tabi olmayan müşriktir. Yani dünyanın %95'i müşrik. Bir bunlar Müslüman. Devam ediyor. Onu terk edin. Türkiye devleti Müslüman değildir. Bizim devletimiz kafir devletmiş. İslam toprağı olan Halep'teki bu kabirde bulunan askerler için 3 gün mühlet veriyoruz. Tehdit ediyor. Hem kel hem fodul tehdit ediyor. Mühlet 3 gün. Biz bunu şirk kabul ediyoruz ve aksi takdirde kabri yerle bir ederiz. Neymiş şirk? Kabir bulundurmak, kabirde bulundurmak, kabirleri korumak, kabirlere hürmet etmek şirktir. Vehhabiler bütün kabirlere niye hürmet göstermiyorlar? Bir Vehhabinin elinden gelse Efendimiz Aleyhisselam'ın kabrini yıkar. Çünkü onlara göre bizim Peygamberimiz Aleyhisselam'ın karşısına geçmemiz, ellerimizi açıp ona Yasin okumamız, ona Fatiha, Felak nasıl okumamız şirktir. Bu yüzden Vehhabiler bize orada ne derler? Dön, dön, bu şirk hacı, şirk bu derler. Sapıklar sizi, peygamber düşmanları sizi. Allah size hidayet versin. Ülkemizi tehdit ediyorlar bunlar. Birkaç gün önce Niğde'de bir olay olmuş. Bu IŞİD denilen Irak Şam İslam Devleti, öyle bir devlet kurmuşlar Suriye'de. Kime karşı savaşıyor? Şiilere karşı savaşıyor güya. Şiiler Sünnileri öldürüyor. IŞİD denilen Vahabiler Sünnileri öldürüyor. Sünniler ölüyor. Boyna Sünniler ölüyor. Bunlara hiçbir şey olmuyor. Niğde'ye gelmişler bunların birkaç teröristi. Oradan bir tane astsubayımızı şehit etmişler. Bir tane polisimizi şehit etmişler. Adamları yakalamışlar. 3 tane terörist. Polis soruyor. Diyor ki kardeşim niye öldürdün bunları? Bunlar müşriktir. Türkiye Cumhuriyeti müşriktir, Türk halkı müşriktir. Ben sevap işledim. Vehhabi ne demektir diye bize internette soruyorsunuz. Sormayın kardeşim. Vehhabi budur işte. Müslüman öldürür, Müslüman kanıyla beslenen bir vampirdir. Vehhabi budur. Şirk, bu polisler, bu askerler, bu halk müşrik olduğu için diyor. Ben bunları öldürdüm, sevap kazandım diyor. Allah katında derecem yükseldi. Sapığa bak. Müslümanın kanı, malı, namusu hiçbir zaman Müslüman helal olmaz. Hiçbir zaman. İslam'ın hükmü budur. Ama bunlar İslam'ın dışında bir paralel İslam yaşadığı için böyle bir sapıklığa gitmişlerdir. İşte oy verme şirktirin bilinçaltında bunlar yatıyor. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Bunlara baktığınız zaman, bu Müslümanları şirkle itham edenlere baktığınız zaman bu devlette yaşarlar. Ülkemiz içindeki Vahhabilerden bahsedeyim biraz da. Bu devletin maaşını alırlar. Bu devletin bağ kuruyla sigortasıyla hastaneye giderler. Bu devletin nimetlerinden faydalanırlar. Ama hala bu devlete müşrik derler. Kardeşim madem müşrik diyorsun sen bu devlete, madem sana bakan doktora müşrik diyorsun sen niye bu doktora gidiyorsun ya? Git Arabistan'da tedavi ol. Utanmaz herif. Maaş alıyor musun? Alıyorum. Niye alıyorsun müşrik devletin maaşını? Bu sana caiz midir? Keklerin parasını alırız diyor biz. O bize helaldir diyor. Yatacak yeriniz yok evladım. Yatacak yeriniz yok. Serbest. Bize serbest. Tek amaçları var. Tek gayeleri var. Cahilliğin artmasıdır. Bu ülkede cahillik arttığı zaman her şey bunların istediği bir şekilde olur. Ve istedikleri gibi insanları kolayca aldatabilirler, kandırabilirler. Cahillik bunlara yarar. Bize yaramaz. Biz neyle savaşıyoruz? Niye böyle koşturuyoruz her hafta? Niye internetten bu oyuna videolarımızı kardeşlerimiz dağıtıyor? Neden? Cahilliği bitirelim. Çünkü bir Müslümanın en büyük düşmanı cahilliktir. Allah'ın peygamberi şöyle buyurdu. Cahilin küfre yakınlığı gözün siyahının beyazına olan yakınlığından daha fazladır. Gözün siyahının beyazına yakınlığı ne kadar? Sınır. Bir cahilin kafir olması bundan daha fazla yakındır buyuruyor Efendimiz Aleyhisselam. İşte Müslümanlar, ehl-i sünnet ilim adamları, ehl-i sünnet hocaları cahilliği bitirmek için uğraşır. Bunlarsa cahilliği çoğaltmak için uğraşır. Neden? İnsanları kandırabilmek için. İnsanlar cahilleştiği zaman ne oluyor? İki tane örnek vereceğim. Haberlerde izlediğim iki örnek. Örneklerden bir tanesi, 4 tane çocuk. 17-18 yaşlarında 4 tane çocuk. 3'ü erkek, 1'i kız. Erkekler kızı davet ediyor bir yere. Gidiyorlar. Uyuşturucu içeceğiz diyorlar. Ondan sonra da film seyredeceğiz diyorlar. Gidiyorlar bir eve, uyuşturucuyu çekiyorlar, film izlemeye başlıyorlar. Ondan sonra film korku filmi. Filmden sonra etkileniyorlar, diyorlar ki yahu hadi şeytan çağıralım. Tabiat boşluk kabul etmez. Bir adamın kalbi İslam'la dolmazsa şeytanla dolar. Bu kalp bir şeylere dolmak zorunda. Hemen şeytan çağıralım diyorlar. Tamam diyorlar, oturuyorlar. Bir şeytan çağırma ayini yapıyorlar. Bu ayinden sonra kıza diyorlar ki kapat gözlerini. Kız ve yanındaki bir çocuk gözlerini kapatıyor. Birkaç dakika sonra diyorlar ki gözlerini aç. Kıza diyorlar ki ne gördün? 3 tane göz gördüm diyor. Polis tutanaklarına bu kızın verdiği ifade bu. 3 tane göz gördüm diyor. Çocuklar diyor ki aa bunun manası var. Şimdiki sapık hocaların rüyalara verdiği manalar gibi. Kız rüya görmüş orada 3 tane göz gördüm diyor. Kafası bulanık. Çocuk diyor ki bunun manası var. Nedir manası? Eğer şu 3 şeyden bir tanesini yapmazsan şeytandan sana musallat olur. Hayatının sonuna kadar seni terk etmez. Hep sana sıkıntı çıkartırlar diyor. Kız korkuyor. Neymiş o 3 şey diyor. Ya birini öldüreceksin. Ya bizimle ilişkiye gireceksin. Ya da anneni öldüreceksin. Şimdi kafası biraz çalışan bir adam bu 3 seçenekten hangisini seçer? İlişkiye girmeyi seçer. 2 tane cinayet var burada. Kız diyor ki ben cinayet işleyemem. Ne yapacaksın? Bizimle ilişkiye gireceksin. Ne kadar güzel fetva vermişler değil mi? Sapıklar sizi. Cahil oldu mu adam böyle fetva verir işte. Kızla ilişkiye giriyorlar sabaha kadar. Ondan sonra sabahleyin kızın kafası bir ayılıyor. Koşa koşa polise gidiyor. Ben ne yaptım diyor. Polis alıyor 3 tanesini hapse götürüyor. Böyle bir nesil istiyorlar. Böyle cahil bir nesil istiyorlar. Bir Müslümanı, sohbeti olan bir Müslümanı, sapkın bir arkadaşı uyuşturucu içmeye davet ettiği zaman o Müslüman ne der? Kardeşim bu haramdır. Allah Teala Kur'an'da bilimum uyuşturucuyu, bilimum Kur'an'ın kumarı haram kılmıştır. Ben buna gelemem. Gelmezsen arkadaşlığımı bırakırım. Yolun açık olsun. Defol. Benim cehenneme gitmemden daha önemli değil senin arkadaşlığını terk etmem. Önemli değil. İstediğin kadar terk et beni. Ben cehennemden korkarım, ben Allah'tan korkarım der ve bu davete icabet etmez. Ama bu kızla bu erkek niye bu davete icabet ediyor? Çünkü cahil, bilmiyor, İslam'ı bilmiyor. İslam'ı bilmediği için de kandırıyorlar. Faydalanıyorlar, bir çöplük gibi atıyorlar. Bir örnek daha vereyim. Cahillikle alakalı. Adamın bir tanesi camide oturuyor. Bak bu da namaz kılanın cahili bu da. Sohbetlere gitmezseniz böyle olursunuz. Camide oturuyor. Tak yanına bir adam geliyor. Cübbeli, sakallı bir adam. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Hacı abi diyor, buyurun kardeşim. Ben çok salih bir insanım. Veysel Karani'nin ruhu bana girdi. Allah Allah diyor adam. Ben İslam'ı yaymak için kendisini feda etmiş bir adamım. Ben Veysel Karani'yim. Sen bana bir 500 lira ver. Benim derdim davam para pul değil. Benim derdim İslam'ı anlatmak diyor. Adam dedi ki ya kardeşim diyor. Sen ne mübarek bir adammışsın. Al diyor şu 500'ü. Bak diyor ben şimdi gideceğim arkana bile bakma. Beni hemen yok olmuş göreceksin. Şaşırma diyor. Adamın 500 lirasını alıyor. Koştura koştura camiden kaçıyor. Adam bir dönüyor arkaya. Şüpheleniyor. Koşma sesleri geldiği için. Koşa koşa polise gidiyor. Adamın ifade robot resmini çizdiriyor. Polisler 2 saat içinde herifi yakalıyorlar. 10 binlerce lirayı hep cami Müslümanlarından çalmış. Bak dikkat edin bunlar cami Müslümanları ha. Bunlar namaz kılmayanlar, az öncekiler namaz kılmayanlar, İslam'la işi olmayanlar. Bunlarsa cami Müslümanı, camiye gidip geliyor, İslam'la hiçbir bağlantısı yok. Müslüman hiç düşünmez mi? Başka birisinin ruhu bugünkü bir zamana girebilir mi? Buna tenasüh denir, ruh göçü denir. Böyle bir şey mümkün müdür? Günümüz lisanıyla reenkarnasyon diyorlar şimdi. Bir adam derse ki reenkarnasyon vardır, kafir olur. Elfaz-ı küfürdendir. Geçmişteki bir adamın ruhu geldi, anneme girdi, babama girdi. Mevlana'nın ruhu bana girdi, bana tabi olun. Kim diyorsa bunu bu sapıktır. Kur'an ayetlerini inkar etmiş demektir. Çünkü Allah bize bir tane ömür verdiğini beyan ediyor Kur'an'da. Bir ömür, iki yok. Bir imtihan salonu, ikinci salon yok. Ya kazandın, ya kaybettin. Olay bu. Vehhabiler ne istiyor? Böyle cahil bir nesil istiyor ki kandırabilsinler, aldatabilsinler. Hacı amca, Abdülvehhab'ın ruhu bana girdi. Bana 1000 lira ver. Demek için böyle bir nesil istiyor. Allah bu milleti uyandırsın kardeşim. Amin. Şimdi bu sapkın gruba, bu selefilere, vehhabilere bir cevap niteliğinde Allah'ımızın siyaset konusundaki Kur'an'daki hükümleri neler? Bize verdiği örnekler neler? Bunlardan birkaç madde söyleyelim. Mevlamız Kur'an'da Ahsenül Kasas diye bir mesele anlatır. Yusuf suresi. Ne demek? Hikayelerin en güzeli. Yani dünyada Yusuf Aleyhisselam'ın başından geçen hikaye kadar güzel bir hikaye yok. Ahsenül Kasas dedi mi Allah Teala bir hikaye? Ondan daha güzel bir hikaye yok. Neden? Çünkü dipten zirveye çıkmış bir adam. Allah'ın peygamberi Yusuf Nebi. Allah'ın selamı üstüne olsun. Amin. Dip neresi? Kuyuya atıldı. Bizzat kendi kanı kardeşleri tarafından kuyuya atıldı. Dibe indi, dibi gördü. Oradan zirveye çıktı. Dünyanın süper gücü Mısır'ın 2. adamı oldu. Şimdi Allah-u Teala siyaset ve yönetime tabi olma konusunda Yusuf suresinde bize bazı örnekler veriyor. Allah aşkına iyi dinleyin. Bu sapıklardan birisi karşınıza gelirse Allah'ın peygamberi Yusuf da mı müşrikti deyin. Mevlamız ne diyor bak. Yusuf beni ülkenin hazinelerine bakmakla görevlendir. Çünkü ben iyi bir koruyucu ve bilgili bir kişiyim dedi. Yusuf Aleyhisselam bu sözü kime söyledi? Allah'ımızın ayette beyan ettiği sözü. Bir rüya görüyor dönemin kralı Firavun'u. Rüyasının tabirini kimse yapamadığı için Firavun'un yanındaki hizmetçisi diyor ki ben zindanda kaldığımda bir adam vardı, bir salih kul vardı. Peygamber olduğunu söylüyordu. Çok güzel rüya tabiri yapıyordu. Rüyanızı ona anlatın diyor. Hemen çağırın onu bana diyorlar. Yusuf Aleyhisselam kralın yanına geliyor. O Firavun, o kral rüyasını anlatınca Yusuf Aleyhisselam onun rüyasını şerh ediyor. 7 senelik büyük bir bolluk gelecek. 7 senelik bolluktan sonra büyük bir kıtlık gelecek. Buna hazırlık yapın diyor. Kral yorumu çok beğeniyor ama bu sistemi ortaya koyacak olan bu hazırlığı, 7 senelik bolluğu iyi değerlendirecek ve depolara bu malları, bu buğdayları istifleyecek olan bir bilgi kişiye ihtiyaç var. Bir alime ihtiyaç var. Ortada böyle bir adam yok. Yusuf Aleyhisselam Allah Teala vahyediyor ki yönetime tabi ol. Bu görevi kraldan iste. Yusuf Aleyhisselam ondan sonra krala bu sözü söylüyor. Beni ülkenin hazinelerine bakmakla görevlendir. Yönetime tabi, talip oluyor, tabi oluyor. Ben bu yönetimde görev yapmak istiyorum. Beni görevlendir diyor. Çünkü ben bilgili bir adamım diyor. Bilgili olduğunu da beyan ediyor. Sorum şu. O anda Mısır'ın dini ne? Mısır'ın dini, resmi dini ne? Putperestlik. Putlara tapıyorlar. Allah'ın peygamberi Yusuf putlara tapılan bir yerde, bir beldede yönetici olmak istiyor. Allah'ın peygamberi Yusuf müşrik mi oluyor? Peygambere müşrik diyen kafir olur. Peygamber hatasızdır. Peygamber günah işlemez, Allah'a şirk koşmaz. Yönetime talip olması nasıl şirk olmuyorsa, müşrik olan bir yönetime bile talip olması nasıl şirk olmuyorsa, bir Müslümanın da Müslüman olan bir ülkede yönetime talip olması şirk olmaz. Bir Müslümanın da yöneticilerini seçmesi için oy vermesi şirk olamaz. Allah'ın ayetiyle sabittir. Şirk dersen ayeti kerimeyi inkar etmiş olursun. Devam ediyor. Bak şimdi Mevlamız burada Yusuf Aleyhisselam'ı methediyor yaptığı işten sonra. Böylece Yusuf'a dilediği yerde oturmak üzere ülkede imkan ve iktidar verdik. Biz rahmetimizi istediğimize veririz ve iyi davrananların mükafatını zayi etmeyiz. Rahmetimizi istediğimize veririz. Allah-u Teala müşrik bir devlette yönetici olmanın adına ne diyor? Rahmet. Bu bizim ona verdiğimiz bir rahmettir diyor. Mısır'ın sonucu ne oluyor efendiler biliyor musunuz? Mısır Müslüman oluyor. Yusuf Aleyhisselam sebebiyle kralı dahil, kralın hanımı dahil, bütün halk dahil putların tamamını yakıyorlar, yıkıyorlar ve Müslüman oluyorlar. Mısır'ı günümüze kıyas edin ve oyunuzu verin. Bu sapıklara dinlemeyin, bu sapıkları düşünmeyin. Bu aldatmacılara itibar etmeyin. Bunlar hile yapıyorlar. Bunlar Allah'ın ayetlerini tırpanlıyorlar. Nasıl ki halkın müşrik olan bir beldede yönetici olmak şirk olmuyorsa, halkın Müslim olan bir beldede yönetici olmak da şirk olmaz. Bu Vahhabilerin bir görüşü de bu milletvekillerinin tamamı müşrik. Neden? Çünkü demokrasi ya da laiklikle yönetiliyorlar diyor. Kur'an'a yemin etmiyorlar diyor Vahhabiler. Yönetici oldukları için bunların tamamı müşriktir diyorlar. O zaman Yusuf Aleyhisselam da müşrik olduğu ortaya çıkıyor. Böyle bir kıyas yaptığınıza göre Yusuf Nebi'ye de müşrik demiş oluyorsunuz. Hayır, bu iş böyle değildir kardeşim. Müşrik olmazlar. Siz yanlış hüküm veriyorsunuz. Siz keyfinize göre hüküm veriyorsunuz ve İslam'ın zayıflamasını istiyorsunuz. Hiç kimse bu ülkeye müşrik diyemez. İslamiyeti zayıf bir ülke diyebilir ama müşrik diyemez. Neden? Çünkü İslam'ın çok işareti var bu ülkede. Nedir o? Hepinizin nüfus kağıdı var cebinde şu anda. Hepinizin nüfus kağıdında dini var, dini. Orada dini yazıyor. Ne yazıyor orada? Müslüman, Müslüman, Müslüman. Ülkenin %98'inin resmi dini ne? Müslümanlık. Bu ülkenin resmi ibadet mekanı nedir? Havra mı? Bizim resmi ibadetlerimiz havra mı? Kilise mi? Cemevi mi? Hayır. Bizim resmi ibadetlerimiz camidir. İslam'ın evi. Camiler Allah'ın yeryüzündeki evleridir. Bunlara mescitler de denir. Secde evleri demektir. Bu ülke bu camileri, bu Allah'ın evlerini, bakımını üstleniyor. Ve bu evlere imamlar atıyor. Bu ülkenin vatandaşlarının cebinden çıkan vergilerden bu imamların maaşlarını ödüyor. Bu ülkeye nasıl sen müşrik bir ülke dersin? İslam'ı yaşatmaya çalışıyor. İmamlara kendi cebinden para ödüyor bu ülke. Müşrik bir ülke olsa camiye para verir mi? Caminin elektriğini, suyunu karşılar mı? Ne yaparsanız yapın. Siz gayrimüslimsiniz der. Siz benim putlarıma tapmıyorsunuz der. Böyle bir şey yapar mı? Hayır, böyle bir şey yapmıyor. Bütün masrafları kendisi karşılıyor. Ve bu imamlara maaş veriyor. Maaş veriyor. Bu iş böyle bir şeydir kardeşim. Bu ülke Suudi Arabistan'dan hac zamanında bir rakam istiyor. Ben oraya kaç tane hacı yollayabilirim? Bana bir rakam ver diyor. Müşrik olan bir ülke insanlarını hacca yollamak için uğraşır mı? Ne kadar kötü hüküm veriyorsunuz. Ne kötü hüküm veriyorsunuz. Yine bu gruptan bazıları bu zikrettiğim ayet-i kerimeler hakkında şöyle derler. Yusuf suresinden bu ayetleri okuyorlar bunlar da. Ama ne diyorlar? Bunlar geçmişteki ümmetlere söylenmiş olan meseleydi. Şimdi bizi bağlamaz. bizi ilgilendirmez diyorlar. Hayır kardeşim, usulü fıkıhta bir mesele vardır. Geçmiş ümmetlerin şeriatı bizim de şeriatımızdır. Ancak ve ancak ayetlerle ve hadislerle nesholunmamış olursa, ayet ya da hadis o işi neshederse o şeriat bizden çıkmış olur. Ama neshetmezse o şeriat aynen bizim şeriatımızdır. Ayetle delil getireyim. Bak Mevlamız ne diyor? Tevrat'ta üzerlerine şunu da yazdık. Cana can, göze göz, buruna burun, kulağa kulak, dişe diş kısas edilir. Bu ayeti Allah Teala Tevrat'tan almıştır ve bizim Kur'an'ımıza koymuştur. Kısas ayetidir bu. Aynı kısas hükümleri Kur'an içinde geçerli mi? Geçerli, aynı hükümler şu anda İslam içinde geçerli. İslam'da biz buna göre davranıyoruz. Tavrımız buna göre oluyor. Mesela aranızdan bir Müslüman kardeşinin parmağını kesse, kasti olarak bıçağı sallasa ve parmağını koparsa, onun bunda bir hakkı oluyor mu? Kısas hakkı oluyor. Aynı parmağını kesme hakkına sahip oluyor. İster o parmağın muadili olan parayı alır, isterse devlet eder ki bunun parmağını sen kes. Benim bunda acım var, kısas istiyorum. Nasıl ki Tevrat'ta kısas hükmü var, İslam'da da kısas hükmü var. Bak değişmemiş. Değişmediği için onların şeriatı bizim de şeriatımız. Değişirse, yani nesholunursa onun şeriatı bizim şeriatımız olmuyor. Ona da bir delil getireyim. Yine Yusuf suresinde Mevlamız, Yusuf Aleyhisselam'ın annesinin, babasının ve 11 kardeşinin Yusuf peygambere secde ettiğinden bahsediyor. Yusuf peygambere secde ediyorlar. O sarayına ziyarete gittiklerinde, kavuştuklarında. Şimdi bizim şeriatımızda, bizim şu andaki İslam denilen son dinde insanın insana secde etmesi caiz midir? Caiz değildir, haramdır. İbadet kastıyla olursa küfürdür, şirktir. Hürmet kastıyla olursa haramdır, ibadet kastıyla olursa şirktir. Ama Allah Teala Kur'an'da Yusuf peygambere secde eden kardeşlerinden, ana babasından bahsediyor. Bak Efendimiz Aleyhisselam'ın hadisleriyle bu ayet-i kerime nesholmuştur. Bu hüküm, yani insanın insana secde etmesi meselesi nesholmuştur. Meseleyi bu şekilde değerlendirmek lazım. Tefsirleri okumadığınız zaman bir ayeti görürsün, hükmü verirsin, tamam bitti dersin. Böyle bir şey yok. Derinlemesine bakacaksın. Ehl-i sünnet bu yüzden hassastır. Bu yüzden derindir. İnceden incedir. Kılı kırka yarsalar ehl-i sünnet ondan incedir. Mesele budur. Yine ne diyorlar? Bu Vehhabilerde itiraz bitmez. İnatçıdırlar. İngilizlerden aldıkları için bu dini inatla hareket ederler, ilimle değil. Nasıl itiraz ediyorlar oy verme meselesine? Efendimiz Aleyhisselam'a da müşrikler yönetimi teklif etti. Peygamberimiz kabul etmedi diyorlar. Müşrikler ne teklif etti Efendimiz'e? Sana Mekke'nin en güzel kızlarını verelim. Sana beldemizin anahtarını verelim. Yönetici ol. Sana altınlar verelim, paralar verelim. Ama sen bu davadan vazgeç, putlarımıza dokunma. Efendimiz Aleyhisselam'a yöneticiyi teklif ettikleri zaman bir şey söylediler. Putlarımıza dokunma. Onlar bizim atalarımızdır. Onlara karışma. İslam ne için geldi? Allah'tan başka bütün ilahları yok etmek için geldi. Bütün putları yok etmek için geldi. Efendimiz Aleyhisselam ne buyurdu? Bir elime güneşi, bir elime ayı verseniz ben davamdan vazgeçmem. Yöneticiliği reddetmesinin sebebi bu. Bu. Yoksa müşrikler dese ki gel bize, tamam ne istiyorsan yaparız, yönetici ol başımıza. Putları da yıkarız, peygamberimiz kabul etmez mi? Zaten davası bu. Ama müşrikler şart ortaya koyuyor. Putlarımızla beraber bizi kabul edeceksin diyorlar. Allah Resulü Aleyhisselam böyle pazarlığa girmedi ve yöneticiliği kabul etmedi. Sonra ne oldu? Medine'ye hicret etti ve İslam devletinin lideri oldu, yöneticisi oldu. Yahudilerle anlaşma yaptı. Beni Kureyza, beni Kaynuka. Savaşmama anlaşması yaptı. Kan dökmeme anlaşması yaptı. Bir İslam devletinin lideri oldu. Bu meseleleri böyle derinlemesine ele almadığımız zaman yüzeysel gideriz ve boş hükümler veririz. Boş hükümler veririz. Sonra dal ve mudil oluruz. Sapıtanlardan oluruz. Şimdi bizim ülkemiz laiklik denilen bir sistemle yönetiliyor. Laiklik. Ne demek laiklik? Din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması. Devlet dine karışmayacak, din de devlete karışmayacak. Laikliğin tarifi budur. Rahmetli Timurtaş hocamın tarifiyle yapayım. Savcının karşısına gittim diyor. Savcı bana dedi ki sen laiklik karşıtı bir adamsın. Sen laiklik düşmanısın. Bizim devletimize düşmansın sen dedi diyor. Ben de dedim ki savcı bey, bakın dedim önünüzde bir çay var. Burada da şeker var. Bu çay devlettir. Bu şeker dindir. Dini devlete karıştırmazsan, çayı şekere karıştırmazsan o çayı içebilir misin? Savcı dedi ki içemem. Bak işte din devlete karışmazsa devlet böyle olur, içilmez. Muhakkak dinin ritüelleri, dinin hükümleri bu devletin içine girmesi lazım. Dinsiz bir devlet, başarısız bir devlet olur. İşte komünizm. Süper güç denilen Rusya yıkıldı gitti. Dinsiz devlet. Maymundan geldik diyorlardı çünkü. Allah Adem'den geldiniz derken, sen maymundan geldik dersen Allah burnunu yerde sürter. Rezil olursun. Yıkıldı gitti. Dinsiz devlet bu. Sen devletini dine karıştıracaksın, dini de devlete karıştıracaksın. Bu ikisini çay ve şeker gibi birbirine giriştirmen lazım. Dinsiz bir devlet olursa dinsiz bir millet olur. Dinsiz millet olursa insanlık bozulur. Sıkıntı ortaya çıkar. İslam'ın dışındaki bütün sistemler beşeri sistemlerdir. İnsanların yaptığı sistemlerdir. İnsanların yaptığı bütün sistemler çürüktür. Bir şeyi tamir eder, başka bir arıza çıkar. Onu tamir eder, başka bir arıza çıkar. Neden? Çünkü insanların akıl yapısı kısıtlıdır. Allah bize cüz'i bir akıl vermiştir. Külli aklın sahibi, yanılmayan aklın sahibi O'dur. Bizim için en faydalıyı, en doğruyu, en yanılmayanı O bilir. Çünkü bizi yaratan O'dur. İhtiyaçlarımızı en iyi O biliyor. Bunu bir misalle anlatmam lazım. Bana bir iPhone verin kardeşim. Furkan kardeşim ver. Bakalım telefonun açık mı? Buyurun açık. Efendiler, şimdi bu bir iPhone. Akıllı telefon. Şimdi aranızdan birisi şunu diyebilir mi? Hocam, bu iPhone'un teferruatını sen mi daha iyi bilirsin, Steve Jobs mu daha iyi bilir? Öbür derviş kardeş de şöyle der. Bizim hocamız ilim ehli bir adamdır. Kesinlikle ondan daha iyi bilir. Bu bir yalandır. Bu bir yalandır. Bizim ilmimiz dinle alakalıdır, İslam'la alakalıdır. Benim hayatım bunun üstüne kendimi yetiştirme konusunda gitti. Ben bunun hakkında hiç konuşmadım, hiç uğraşmadım, hiç araştırmadım. Ben bunu yapmadım. Bunu Budist bir adam yaptı, Jobs. Şimdi toprakta. Müslüman olarak ölmedi. Budist olarak gitti. Şirketi dünyanın en değerli şirketi oldu 2012 senesinde. Dünyanın bir numarası oldu. Ama bu onu kurtarmadı. Budist olarak öldü. Hiçbir peygamber onu kurtaramaz. Hiçbir iPhone sevdalısı, iPhone'u olduğu için Steve Jobs'a dua edenler onu kurtaramaz. Onların duaları boşa gider. Efendiler, bu telefonu Jobs mu daha iyi bilir, ben mi daha iyi bilirim? Jobs daha iyi bilir. Jobs neden? O yaptı bu telefonu. O yaptı. Kim yaptıysa o bilir. Şimdi sorum şu, bu insanı kim yaptı? Allah yaptı. Bu insanın ihtiyaçlarını en iyi kim bilir? Bu insanı en çok bozacak olan meseleleri, bu insana en zararlı olayları, bu insanı ruhi sıkıntılara düşürecek olan meseleleri en iyi kim bilir? Allah bilir. Allah bizim insan denilen bu varlığın kullanım kılavuzunu Kur'an diye belirlemiştir. Kur'an. Bu kullanım kılavuzuna göre hareket ederseniz bu insanı en rahat, en güzel bir şekilde yaşatırsınız. Bu bedeni, bu ruhu en zararsız bir şekilde yaşatırsınız ve cennete götürürsünüz. İşte olayın özeti budur. Bu sistem İslam sistemidir. Allah'ın sistemidir. Bulunduğumuz sistem isim olarak her ne kadar Allah'ın sistemi gibi görünmese de yapabildiğimiz kadar Allah'ın sistemine çevirmek zorundayız. Bunu nasıl yapacağız? Teröristler bunu devlete kurşun sıkarak yapar. Esnafın camlarını patlatarak yapar. Milletin arabalarını yakarak yapar. İçinde ufacıkın kızlar bulunan belediye otobüslerinin içine molotoflar atarak yapar. Bunlar teröristlerin işidir. Müslüman devlete baş kaldırmaz. Ehl-i sünnetin akaidindendir. Devlete baş kaldırmak caiz değildir. Müslüman bunu yapmaz. Müslüman sabırla bekler ve insanları yetiştirmeye çalışır. İnsanlara İslam ilimlerini öğretmeye çalışır. Ve tavandan tavana doğru yükseltmeye çalışır. Bu nasıl olacak? Eğer Zeytinburnu denilen beldede insanlara kumarın ne kadar kötü bir şey olduğunu öğretebilirsek, bu insanlar kumar oynamaya gitmeyecek. Parasını kumara vermeyecekler. Sonra bu kumar reyonunu açmış olan kişi, esnaf, gelir olmadığı için ne yapacak? Kumar kapısını kapatacak. Bu Müslüman kardeşlerimizi bilinçlendirirsek, İslam ilimlerini öğretirsek, içkinin ne kadar kötü bir şey olduğunu öğrenecekler. İçki içmeye gitmeyecekler. İçki içmeye gitmediği zaman ne olacak? İçki satan adam dükkanını kapatmak zorunda kalacak. Bunun vergisi var, bunun kirası var. O gitmeyecek, bu gitmeyecek. Kardeşim ben burada iş yapamıyorum. Tak kapatacak. Zeytinburnu içkinin satılmadığı, kumarın oynanmadığı, uyuşturucunun kullanılmadığı, eşek yarışlarının olmadığı bir mekan haline gelecek. Her şey tabandan başlar. Her şey tabandan başlar. Hocam bu 100 yıllık, 200 yıllık bir meseledir. Olsun. Olsun. Biz temeli atalım. Biz toprağa tohumu atalım. Çiçek bitmezse toprak utansın. Biz tohumu attık mı? Attık ya Rabbi. Benim elimden bu kadar geliyordu. Ömrüm bu kadardı. Benden sonrakiler yaptıysa yaptı, yapmadıysa benim bir günahım yok. Ben güzel bir tohum attım ya Rabbi. Gücüm ancak bu kadar ne etti? Allah Kur'an'da la yukellifullahu nefsen illa vus'aha diyor. Hiç kimseye gücünün yetmeyeceği yükü yüklemeyiz. Ahirete gittiğimizde neden bu laikliği yıkmadınız diye Allah bize sormayacak. Neden İslam'ı yaşamadınız diye soracak. Bizim laikliği devirmek gibi bir görevimiz yok Müslümanlar. Bizim görevimiz İslam'ı yaşamak ve etrafımızdaki insanlara İslam'ı yaşatmaya çalışmak. Devletin şeriatla yönetilmesi ya da laiklikle yönetilmesi büyük iş, büyük meseledir. Kuvvetli bir cemaat lazımdır, büyük bir çoğunluk lazımdır. Şu anda ülkenin insanları buna hazır değildir. Şu anda ülkenin insanları zayıf Müslümanlar konumundadır. Gusül abdestini almasını bilmeyen Müslümanlar konumundadır. Bunları geliştirmek, bunlara İslam'ı öğretmek zorundadır bir Müslüman. Yapacağımız şey budur. Bizim hükümetimiz, şu andaki mevcut hükümet, sistemin ismi her ne kadar laiklik olsa da güzel bazı fiillerde bulunmuştur. Biz Müslümanları çok sevindiren bazı fiillerde bulunmuştur. Nedir o fiillerden bir tanesi? İçkinin saat 10'dan sonra yasaklanması. Güzel bir fiil. Allah razı olsun. Ama yeterli mi? Yetmez. Televizyonlarda o Türk dizilerinde sigarayı yasakladılar. Ama içki yarışı yapılıyor dizilerde, bizim dizilerimizde. İçki yarışı yapıyor insanlar. Bunu yasaklamadılar. Millet boyuna televizyonda da dizi seyrediyor ve orada insanların nasıl birbirine poz verirken içki içtiğini görüyor. Bunları izliyor, izliyor. 10. 20. 30. izleyişinden sonra diyor ki bu normal bir şey. İçki içilebilir. Bu normal bir şey değil. Bunu anormal insanlar yapar. İçki içmek anormal insanların işidir. Normal insanlar içki içmezler. Çünkü İslam uyuşturucuyu yasaklamıştır. Saat 10'dan sonra içki içilmesini yasakladınız. Çok güzel bir şey yaptınız ama şu televizyonlarda bir el atın. Allah rızası için. El atın. Evlerimizin içine kadar giren içki muhabbetine bir el atın. Hacı nine yan tarafta namaz kılıyor. Torunu burada dizi seyrediyor. Orada içki şişelerini tokuşturuyorlar. Burada namaz kılıyor. Çıngır şerefe. Allahu Ekber diyor. Burada namaz kılıyor. Bu olur mu? Kumarı yasakladılar. Bak bu ülkede kumarhane şu anda mevcut değildir. Gayrimeşru yollardan yapanlar hariç. Kumar oynamak isteyenler nereye gidiyor? Kıbrıs'a gidiyor. Çok güzel bir fiil olarak kumar bu ülkede yasaklandı. Yine Allah razı olsun. Ama hala bu ülkede iddia, piyango, eşek yarışı oynanıyor mu? Oynanıyor. Ortaokul çocukları, 14-15 yaşında çocuklar iddia bayine gidiyor mu? Hala gidiyor. Kumarı yasakladın ama bunları da kapatman gerekiyor. Oyunu verdin, kapat gözünü. Yok, takipçisi olacaksın. Kardeşim, biz Müslümanlar olarak bunlardan rahatsızız. Biz bundan razı değiliz. Allah rızası için şunları düzeltin diyeceksin. Yine başka mesele, zorunlu eğitim 8 yıldı bizim ülkemizde. Mevcut hükümet ne yaptı bunu? 12 seneye çıkarttı. Bu da uygun değildir. Neden? Biz 8 yıldan bile razı değildik. Niye? Çünkü İslam'ın temelinde buluğ çağına ermiş olan kızlarla erkeklerin yan yana oturması caiz değildir. Haramdır. 8, yani ortaokula kadar bu olacaktı. Şimdi bunu ne yaptılar? 12'ye kadar çıkarttılar, liseye kadar. Mecbur. Kızlarla erkekler aynı yerde okuyacak. Yaptılar. Bu uygun değildir kardeşim. Biz Müslümanlar olarak bu işten de rahatsızız. İnşallah vicdanları harekete geçer de şunlara da bel atarlar, şu meseleleri de düzeltirler. İnşallah. Yine bize kardeşlerimiz bazı sualler soruyor. Bunu da notlarıma aldım. Hocam oy vermemeyi düşünüyorum. Hocam oy vermemek uygun mudur? Oy vermesek vebale girer miyiz? Efendiler, oy vermemek vebaldir. Kul hakkıdır. Oy vermeyen insan kul hakkına girmiş demektir. Ülkesini kaosa sürüklemiş demektir. Böyle bir hakkın var, böyle bir seçme şansın var, böyle bir silahın var. Biz milletin elindeki tek silah oy silahıdır. Başka bir silahımız yok bizim. Bu silahı kullanmak zorundayız. Bu silahla mesajımızı başımızdakilere vermek zorundayız. Bak İslam'a doğru şu fiilleri iyi işlediğin için biz sana oy veriyoruz ha. Ona göre sakın şımarma, indirmesini de biliriz demek zorundayız. Bu oyu vermediğin zaman ne oluyor? Kaosa oy vermiş oluyorsun. Kaos. Kaosu isteyen en kuvvetli varlık kimdir yeryüzünde? Şeytandır. Kaos demek kan dökmek demektir. Birbirine kurşun sıkmak demektir. Kardeşin kardeşin boğazını sıkması demektir. Geçmiş dönemleri hatırlamıyor musunuz siz? O darbe dönemleri. Solcu sağcıyı öldürüyor, sağcı solcuyu öldürüyor. Birbirlerini kesiyorlar, öldürüyorlar. Neden öldürdükleri bilmiyorlar. Kimse niye birbirini öldürdüğünü bilmiyor. Bu çok fena bir fitnedir. Bu fitneler olmasın diye kuvvetli bir şekilde başımıza adamları getireceğiz. Ve oy kullanmamazlık yapmayacağız. Oy kullanacağız. Benim üstadıma İhramcızade Hazretlerine geliyorlar. O zamanki dervişler. Efendim böyle böyle oy kullanmak istemiyoruz. Sizden bir fetva sormaya geldik. Ne dersiniz diyorlar. Mübarek şöyle cevap veriyor. Evladım, kardeşim, en kötü hükümet hükümetsizlikten iyidir. En kötü baş başsızlıktan iyidir. Çünkü başsızlık demek fitne demektir. Kaos demektir. Herkesin kendi kafasına göre hareket etmesi demektir. İsteyenin istediğini vurması, öldürmesi demektir. Diyelim ki şu andaki mevcut partilerin tamamı kafir. Kesinlikle kabul etmiyorum. Diyelim ki faraza Müslüman bu durumda ne yapar? Müslüman bu durumda fıkhın şu kaidesini yerine getirir. Ehveni şer. Bu kötülerin içinde en iyisi hangisiyse ona verir. Üstadım ne yapmıştı o dönemde? Bizim üstadımız İhramcızade Hazretleri'nin sınıf arkadaşı kimdi? Ortaokulda, lisede İnönü. Solun başı. Solun liderlerinden İsmet İnönü. Çocuğu anlatıyor üstadımızın. Diyor ki İnönü ne zaman dayak yese arkadaşlarından babam onu kurtarırmış. Ben de bu meseleyi okuyorum. Diyorum ki ya keşke kurtarmasaydı. Çünkü İslam'a, sol, İslam'a büyük darbeler vurmuştur. Sol kadar İslam'a zararlı bir görüş yoktur. Müslüman oy verecek ama veremeyeceği bazı yerler var. Nedir o? En başta soldur. Sol, İslam'a karşı olan demektir. Dini içine sindiremeyen demektir. Dini yıkmak ve dinsiz bir nesil yetiştirmek isteyen demektir. Sol bu demektir. Kızların başındaki başörtüleri yırtan ve bundan keyif alan demektir. Sol budur. Üniversitede talebesine ders veren o kokana, bir kilo boya sürmüş kokana şöyle anlatıyor. Sınıfıma başörtülü bir kız girdi diyor. Baktım ve tiksindim. Tiksindim diyor. Hemen ona dedim ki çabuk burayı terk et. Sana bakınca tiksiniyorum. Benim sınıfımda 1400 sene önceki kafası yaşayamaz dedim ve kovdum diyor. Etrafındakiler de kakır kakır gülüyorlar. Aa bravo hocam, cumhuriyetçisin, çağdaşsın, bravo hocam diyor. Sınıfa gelmiş, babası vergi veren bir kızı sınıftan kovuyor ve övünüyor. Neden kovuyor? Allah'ın emrini yerine getirdiği için, başörtüsü taktığı için. Sol bu demektir. Meclise bir milletvekili giriyor, seçiliyor, halk ona oy veriyor ve siyah suratlı bir adam şöyle diyor. Burası millete, meclise meydan okuyacak, devlete meydan okunacak bir yer değildir diye simsiyah bu suratla, siyah bir suratla Allah'ın dinine meydan okuyor. Bu kadına handeli bildirin, dışarıya çıkartın diyor. Sol bu demektir. Yine solcuların siyasilerinden bir tanesini izledim televizyonda, haberlerde. Şöyle diyor, bizim Kur'an'a saygımız çok yücedir. Biz Kur'an'ı çok severiz. Dualarımızda taşırız onu. Annelerimiz, ninelerimiz onlara örgüler örerler. Güzelce ne kaplarız. Ve evimizin en güzel duvarında köşede durur. İşte sol budur. Kur'an'ı duvarlara hapseder ve onu okumaz. Sol Kur'an'dan korkmaz, sol Kur'an'ın içeriğinden korkar. İçeriğin yani Allah'ın hükümlerinin yaşamlarına müdahale etmesinden korkar. Bunu istemez. Kendi yaşamımız, buna biz karar veririz. Kendi bedenim, kendi cinselliğim, kendi zinam. Kimse karışamaz der. Sol budur. Allah Teala bu kardeşlerimize hidayet nasip etsin. Amin. Yine Müslüman kime oy veremez? Komünizme oy veremez. Komünizm bunlardan bir kademe daha felakettir ama sayıları çok azdır. Nedir komünistler? Biz maymundan geldik. İki tane putları vardır. Charles Darwin ve Karl Marx. Atalarımız maymun der. Onlardan geldik derler. Ve bu iki tane putun koymuş olduğu kurallara göre nizamı ortaya koymaya çalışırlar. Onlara göre bütün insanlar eşittir. Zengin fakir ayrım olmayacak. Herkes eşit olacak. Ama Allah Teala Kur'an'da şöyle der. Biz kimisine çok nimet veririz, kimisine az nimet veririz. Bu Allah'ın taksimidir. Zenginliği de o verir, fakirliği de o verir. Ve bunlarla bizi imtihan eder. Komünizm buna karşı çıkar. Yine Müslüman kime oy veremez? Faşistlere oy veremez. Irkçılara oy veremez. Kafatasçılara oy veremez. Adamı alıyorlar. Seni diyorlar bir yere götüreceğiz. Bak ırkçı kafatası nasıl oluyor? Götürüyorlar. Orada abiler var. Gel kardeşim diyor buraya. Tak adam onun yanına gidiyor. Alıyor kafasını bakıyor böyle bir kafatasına bakıyor. Dön bakayım arkanı diyor. Ensesine bakıyor. Parmaklarını bir yere sokuyor. Bunlara kafatasçılar dedi, ırkçılar. İslam ırkçılığı yasaklamıştır. Irkçı partilerin hiçbir tanesine Müslüman oy veremez. Çünkü ırkçılar cehennemde dizleri üzerindedir buyuruyor Efendimiz Aleyhisselam. Kafatasına parmaklarını koyuyor. Bu Türk değil diyor. Bu Arnavut. Yollayın bunu. Bu Türk değil diyor. Bu Kürt. Yollayın bunu. Bunlara ırkçılar denir. Kafatasçılar denir. Müslümanların kafatasçılarla, ırkçılarla hiçbir şey olmaz. Allah bu sapkın gruptaki bütün kardeşlerimize hidayet nasip etsin. Amin. İslam'a yönelsinler, İslam'ı bilsinler. Şimdi, nereden nereye geldik? Üstadım, İnönü zamanında tek parti dönemi, millet boyuna İnönü'ye oy vermiş mecburiyetten, ikinci parti yok. Ama o dönemde kim ortaya çıkıyor? Adnan Menderes diye bir adam ortaya çıkıyor. Sağcı bir adam. Mübareğe gidiyorlar, diyorlar ki kime oy vereceğiz efendim? Mübarek diyor ki, kötünün iyisine oy vereceksiniz. Ehveni şeri kullanacaksınız. Düşünün, tefekkür edin. İslam'ı daha az zararlarına saatlatabiliriz. Nasıl yaşayabiliriz? Bunu hesap edin. Buna göre değerlendirmenizi yapın. Biz Müslümanlar oy vereceğimiz zaman neyi hesap ederiz? Dış borçlarının dengesini kurabilecek mi, kuramayacak mı? Doları, euroyu indirebilecek mi, çıkartabilecek mi? Bunlara bakmayız biz. Biz bir tek şeye bakarız. Benim İslam dinimi yaşamama rahatlık mı gösterecek, zorluk mu çıkartacak? Bizim önceliğimiz budur. Diğerlerin hepsi furuattır, teferruattır. Başörtüsü furuat değildir. Başörtüsü Allah'ın hükmüdür. Furuat bunlardır. Doların durumu ne olacak? Dış borcu kapatacak mıyız? Dış ülkelerle ilişkilerimiz ne olacak? Bunların hepsi furuattır. Müslüman oy verirken önceliği şudur. Benim dinimi rahat yaşamama müsaade edecek mi? Yoksa o eski sol dönemlerine mi bizi döndürecek? Hani o Kur'an kurslarının basıldığı, suç aletleri elifba cüzlerinin ele geçirildiği eski dönemlere mi döndürecek? Müslüman bunu düşünür. Haberlerde gördüm geçen gün. Ne diyor? Kur'an sayfalarından kese kağıdı yapmışlar. Bu ülkedeki insanlar, bu ülkedeki liderler halka öyle bir baskı yapmış ki bütün o Arapça yazılı Kur'an kitaplarını, hadis kitaplarını, ilmihal kitaplarını, Osmanlıca, Arapça yazılı bütün kitapları alıyorlar, mağaralara atıyorlar. Sobaların içine gizliyorlar, duvarlarda oyuklar oluşturuyorlar, oraya gizliyorlar. Şehadetlerle, tekbirlerle, kanla alınmış olan bu ülkenin evlatlarına bu zulmü yapıyorlar. Bunun adı soldur. Sonra o kağıtları Yahudiler yok pahasına satın alıyor, ve kese kağıdına çeviriyorlar. Aşağılama olsun diye. Allah'ın ayetlerini aşağılasınlar diye. Haberlerde gördüm. Sonra ne oluyor? Bu kötünün iyisine verin diyor üstadım. Oyu. Adnan Menderes denen adam kim? Hayatı boyunca kayıtlarda bir tane cuma namazına gitmemiş bir adam. Cuma namazına gitmiş olarak gören yok bu adamı. Fakat adam bir vaatte bulunuyor. Gelir gelmez ezanı Türkçeleştireceğim. Bu millet ezanlarla, şehadetlerle bu ülkeyi alan millet 14 sene Türkçe ezan dinledi. Türkçe ezan, bunun adı soldur. Unutmayın bunları. 14 sene, ben hatırlamıyorum, babam hatırlıyor, dedem hatırlıyor. 14 sene Türkçe ezan okunmuş bu ülkede. Şimdi düşünün, sabahleyin bir kalktık. Sabah ezanını bekliyoruz. Ve şöyle başlıyor. Tanrı oludur, Tanrı oludur. İçi boş, içi boş. Bir Türkçeleştirme operasyonu. Milletin dilini Türkçeleştirme operasyonu. Dilimizle beraber dinimizi de almak istediler. Bizi dinsizleştirmek istediler. Üstad ne diyor? Kötünün iyisine vereceksiniz. Ne kadar çok parti olsa da bunların arasından kötünün iyisine bulacaksınız. Ve ona vereceksiniz diyor. Talebeler kime veriyor? Menderes'e veriyor. Ne oluyor? Hemen ezanlar Türkçeleştiriliyor. Bak bizim üstadımız İnönü'nün sınıf arkadaşı olmasına rağmen en büyük zulmü soldan görüyor, İnönü'den görüyor. 80 gün boyunca hapse giriyor. 80 tane dervişiyle beraber. 80 gün sonra hapisten çıkıyor. Sonra bir parti kuruyorlar bu sağcılar. Ondan sonra bu partiye oy veriyor. Ondan sonra hizmetlerini rahat rahat yapmaya başlıyor. Yani kötünün iyisini seçmiş oluyor. Ölçümüz budur. Oy vermemek uygun değildir, kul hakkıdır. Birisini seçeceksin ama seçtiğin kötünün iyisi olacak. İslam'a en az zararı kim verecekse ona vereceksin. Yine bir siyasiyi gördüm. Bunu da internetten gördüm. Soruyorlar buna, diyorlar ki efendim, solculardan birisi. Siz diyorlar herkesin 8 tane 10 tane koruması varken sizin 2 tane korumanız var. Neden böyle? Kardeşim diyor, biz her sabah evden çıkarken Amenel Kürsü'yü okumadan çıkmayız. Dikkat edin, Amenel Kürsü. Şimdi inancında samimi olmadığı için Amenel Resulü ile Ayet-i Kürsü'yü karıştırıyor. Ve diyor ki Amenel Kürsü'yü okumadan çıkmayız diyor. Sol budur. Yapmaya çalışıyor, takiye yapıyor, onu da beceremiyor. Onu da beceremiyor. Biz Kur'an'ı diyor duvarımızda asarız. Neden? Okumayız. Biz okumayız Kur'an'ı. O asılmak için. Ne diyor üstad? İnmemiştir hele Kur'an, bunu hakkıyla bilin. Ne mezarda okunmak ne de fal bakmak için. Bu bir yaşam kitabıdır. As duvarına, hiç yaşama. Bunun için inmedi bu Kur'an. Yaşayacaksın. Sen hem yaşamıyorsun, bize dokunmasan neyse. Hem yaşamıyorsun hem bana yaşatmamak istiyorsun. Yarın öbür gün İslam'a karşı olanlar başımıza gelse. Ne olacak biliyor musunuz? Ben yaşadığımı söyleyeyim. Hemen bize bir kağıt gelecek. Belediyeden ya da emniyetten. Burayı hemen boşaltın. Ne yapacağız? Hiçbir yer tutamazsınız. Tekrar ben size diyeceğim ki kardeşler, kimseyi sohbetlere davet etmeyin. 15-20 kişi evden eve böyle her hafta dolaşırız. Artık böyle idare edeceğiz. Yine bozuk günler, yine kara günler geri geldi. Allah geri getirmesin. Amin. Amin. O kara günleri yaşadık, çok sıkıntılar çektik. Bütün Müslümanlar olarak çok sıkıntılar çektik. Rabbim bir daha yaşatmasın. Amin. Akşamleyin buradan çıkıyorum şimdi. Polisler devriye atıyor. Geçerken gençleri bir görüyor orada. Yüzümüze bakıyor, böyle selam veriyor. Niye polis bize selam veriyor? 15 sene önce bize selam vermiyordu bu adam. Ben 15 sene önce de evden çıkıyordum sohbetten, 20 tane 30 tane gençte. Selam vermiyordu. Ne yapıyorsunuz burada? Sert davranıyor, ters davranıyordu. Ama şimdi selam veriyor. Niye? Bu gençlerden zarar gelmez. Bu gençler Allah'tan korkar, ilim öğreniyor. Bunlar esnafın camını penceresini dağıtmaz. Bunlar molotof atmaz. Ufacıkın kızları öldürmez. Yakarak öldürmez bunlar. Bunlar Allah'tan korkar. Diyor, selam veriyor. Bundan dolayı o günlerin gelmesini istemiyoruz. Biz çektik kardeşim. Çocuklarımız çekmesin. Allah Teala o kara günlerden bizi uzak etsin. Amin. İmanla yaşamayı, imanla ölmeyi bize nasip etsin. Amin. Şu kısa hayatımızda, şu küçük hayatımızda karınca kadar bile olsa şu Allah'ın dinine hizmet yapmayı bize nasip etsin. Amin. İnsanların namaza başlamasına vesile olmayı bize nasip etsin. Amin. İnsanların içkiyi bırakmasına vesile olmayı bize nasip etsin. Amin. Amin ya muin. Velhamdülillahi Rabbil.